En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi begynder med sagen om den forsvundne 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Nordjyllands politi har fundet dele af et menneske, som formodes at være den savnede kvinde, 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Drabet på Mia genstartede debatten om, hvorfor mænd dræber kvinder. To mænd, der er anholdt for drab på Mia Skadhauge Stevn, er lige nu fremstillet i grundlovsforhør i retten i Aalborg. Også ligestillingsminister Trine Bramsen reagerede. Det er en frygtelig hændelse, vi har set i Aalborg, og det vidner om, at man ikke kan være tryg, når man er kvinde. Og derfor skal der nu laves en handleplan for at komme kvindedrab til livs. For det kan ikke passe, at vi står 4 uger inde i det nye år og allerede har 4 kvindedrab. Men det var akavet, at det lige var Mia-sagen, der blev en motor for at gøre noget ved kvindedrab. Det er da utrolig akavet, og det er jo desværre noget, vi tit ser. Altså, at i virkeligheden er det noget tilfældigt, forstå mig ret, men noget tilfældigt, der gør, at vi lige pludselig får skabt fokus. Det siger Trine Schaldemose, formand for Liv Uden Vold, en organisation, som hjælper dem, der oplever vold i nære relationer. I februar skrev hun sammen med en række andre organisationer en kronik i Berlingske, hvor de minder politikerne om at holde øjnene på bolden. Den store udfordring er ikke ukendte mænd i mørke biler, der slår en tilfældig kvinde ihjel. Den store udfordring er den omfattende og stigende partnervold. Vi har jo forsøgt at skabe fokus på det her i mange, mange år. Nu er årets kvindedrabstal oppe på 5. For i slutningen af februar blev en 47-årig kvinde fra Esbjerg dræbt, formodentlig af sin mand, som efterfølgende begik selvmord. Hvordan kommer vi problemet med partnervold til livs? Trine Schaldemose er dagens gæst i Pilestræde. Mit navn er Kåre Svejstrup. I skriver om de 3 kvinder, der blev dræbt i januar. Hvad var deres navne? Jeg synes, deres navne er irrelevante. Jeg spørger dig, fordi noget senere, der var der en 22-årig kvinde i Aalborg, der blev dræbt. Som vi alle sammen kender navnet på. Præcis. Mia. Hvorfor er vi på fornavn med Mia, men ikke med de 3 kvinder, som I nævner i artiklen, eller i jeres kronik, der blev dræbt i januar? Jeg tror, vi er på fornavn med Mia alle sammen, fordi at når man bliver slået ihjel, som Mia blev, sådan af nogen, man ikke kender, så rammer det en urfrygt hos os. Det rammer den urfrygt, der hedder, at hvis jeg går ud på gaden, så kan det ske for mig. Det er ikke noget, jeg kan forudse. Det er ikke noget, jeg kan gøre noget for at undgå. Men den urfrygt bliver vi ikke ramt på, når det drejer sig om kvinder, der formodentlig, det er jo kun sigt indtil videre, men kvinder, der formodentlig bliver dræbt af deres partner. Det gør vi desværre ikke på samme måde alle sammen. Hvorfor ikke? Jeg tror, at mange af os i virkeligheden har sådan et eller andet sted sådan en idé om, at måske var hun også lidt selv ud om det. Og dermed også en, det kunne ikke ske for mig, fordi jeg ville aldrig være sådan. Vi har også sådan en tilgang generelt i vores samfund, der hedder, at det, der sker inden for familiens vægge, det er noget privat. Mm. Det er noget, der sker derinde. Det skal vi ikke blande os i, hverken som venner eller som familie, og da slet ikke som samfund. Vel? Jeres kronik starter sådan her. Den seneste tid har medier og politikere fokus på kvindedrab på basis af en række grufulde drabssager. Mm. I nævner så de her 3 drab i januar, men altså ikke drabet på Mia. Mm. Hvorfor ikke? Fordi drabet på Mia ikke handler om vold i nære relationer, altså vold i familien. Og det er det, vi arbejder med. Men det er jo drabet på Mia. Det er jo det drab, der fylder ikke de andre 3. Mm. Det gør det, fordi Mia er ung, fordi Mia er en, der kunne være vores allesammens nabo eller datter, og hun var helt uskyldig i det. Mm-hmm. Det, der for mig er rigtig, rigtig vigtigt, det er at skille tingene ad. Det, der er sket for Mia og den type drab, hvor det er en ukendt gerningsmand, hvor det er i affekt, det er noget andet, end når vi taler om de partnerdrab, der sker inde i en familie. Det er 2 fuldstændig forskellige værktøjskasser. Du siger, det er vigtigt at adskille det, ja. Men mange har haft rigtig travlt med at sammenligne de 4 drab. Ja. Er det rimeligt? Det synes jeg ikke. Altså, i sagen om de tre dræbte kvinder i januar, der er det en kæreste eller en ægtemand, der er sigtet. Det er altså formodentligt partnerdrab. Den hyppigst forekommende drabstype i Danmark. Mm. Men i sagen om Mia i Aalborg, der er det et formodet fjerndrab. Det vil sige, at gerningsmanden ikke har en personlig relation til offeret. Når vi taler om relationen mellem drabsmand og offer, så er fjerndrab i den helt anden ende af skalaen. Det er den sjældneste drabstype i Danmark. Så ja, det giver vel ingen mening at sammenligne det drab med de tre kvindedrab overhovedet ikke i januar. Det giver ingen mening, og det er for mig at se jo også dybt problematisk i virkeligheden, og det er ikke for overhovedet at underkende drabet på Mia, men det er jo dybt problematisk, som du starter med at sige, at det i virkeligheden er det, der giver det største skub til, at vi får en debat om partnerdrab. Mm. Fordi det er nogle meget, meget forskellige ting. Mm-hmm. Der er i forhold til partnerdrab jo et helt andet forløb op til, altså bare den ene ting, som du siger, at man kender hinanden. Det kommer vi ind til bagefter. Jeg er bare lidt nysgerrig på, hvad du tænker om det her mediebillede og det politiske fokus. I nævner det selv, I nævner så ikke Mia-sagen, men det er jo Mia-sagen, der er bæren her. Mm. Det er Mia-sagen, der er motoren for, at ligestillingsminister Trine Bramsen går ind i sagen. Er det ikke lidt akavet? Jo, det er da utrolig akavet. Og det er jo desværre noget, vi tit ser. Altså, at i virkeligheden er det noget tilfældigt, forstå mig ret, men noget tilfældigt, der gør, at vi lige pludselig får skabt fokus på noget. Altså, vi har jo forsøgt at skabe fokus på det her i mange, mange år. Det er jo ikke en ny ting, der lige er opstået. Det er noget, vi har forsøgt at skabe fokus på i mange år, det her med partnerdrab, og at vi skal forholde os helt anderledes til det, at vi skal have en handleplan, der også involverer værktøjer i forhold til partnerdrab. Fordi hvis du skal forebygge drab mod kvinder i familien, ikke? Altså partnerdrab, så hænger det uløseligt sammen med at forebygge vold i nære relationer, fordi der er en byggen op til det drab, der er den ultimative krise her. Hvor stort er problemet med partnervold i Danmark? Det er kæmpestort. Vi ved, de officielle tal, vi har lige nu, ikke, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd hvert år udsættes for fysisk vold. Hvis det er psykisk vold, så kan du gange med i hvert fald 2. Og dertil kommer alle børnene i de familier også. Så det er et meget, meget stort problem, og det er et stigende problem, har vi kunne set hen over de senere år talmæssigt. Ja, I skriver, at problemet er stigende. Mm. Har I nogen forklaring på, hvorfor? Altså, inden for de sidste par år har vi jo helt markant oplevet, at coronapandemien har gjort noget voldsomt her. Altså der har været en eksplosion og en eskalation af vold i familierne. Det giver sig selv måske, kan man sige, når der i forvejen har været vold i en familie eller optræk til vold i en familie. Og når jeg siger vold her, så er det alle former for vold. At når vi så bliver lukket inde i vores hjem sammen, og der i forvejen er konflikter, så eksploderer det. Og det er det, vi har set. Men I skriver også, at stigningen er helt tilbage fra 2005 og frem til nu. Mm. Så hvis vi sorterer coronasituationen fra, hvorfor har volden så været stigende i årtier? Altså for det første, så tror jeg, vi er blevet bedre til at spørge ind til det. Altså så vores tal er blevet bedre. Vi har fået en større viden og indsigt om det, fordi der har været et større fokus på det. I høj grad også her et fokus på den vold, der også sker mod mænd i et par forhold. Den anden del er også, at der også er sket en reel eskalering af vold i parforhold i samfundet af utrolig mange årsager. Vi har ikke et entydigt svar på, hvorfor, fordi det er der ikke lavet forskning omkring. Men der er noget omkring den måde, vi lever på, den måde, vi har nogle forventninger til hinanden på som parforhold, den måde, vi udlever det at være mænd og kvinder på. Det, kan du prøve, altså jeg ved godt, du siger, at der ikke er forskning, men nu er jeg nysgerrig, når vi har sorteret det her væk med coronaen, og vi har sorteret jeres bedre statistikker eller jeres bedre måde at spørge på væk, og du siger, der er stadigvæk ud over det en stigning i et eller andet. Ja. Og der er ikke forskning, men prøv at gøre det lidt mere konkret, hvis du siger noget med den måde, vi lever sammen på. Hvad mener du? Jeg mener, at de familier, vi møder, de er presset. Der er nogle meget, meget høje forventninger til at være en familie, til at fungere på et arbejdsmarked, i et socialt liv. Der er et stort behov for kontrol. Og centrum i voldens dynamik, det er jo kontrol. Og jeg tror, noget af det pres, der er fra samfundet på os alle sammen, kan være med til at skubbe på, at volden også stiger. Og jeg tænkte på, inden jeg skulle snakke med dig om alt det her med partnervold, hvad definitionen egentlig er på partnervold. Mm. Kan du prøve at sige det? Ja. For det første tror jeg, det er vigtigt at sige, at der er mange forskellige former for vold, og de er alle sammen lige virkelige, og de er alle sammen lige reelle og lige vigtige at forholde sig til. Det, de fleste forholder sig til, det er den fysiske vold, altså den vold, du kan se med blå mærker og brækkede arme osv. For et par år siden fik vi jo langt om længe også en lovgivning omkring psykisk vold, og det har gjort, at vi også er blevet bedre til at italesætte og forstå den psykiske vold i samfundet. Det, der er vigtigt både for den fysiske og den psykiske vold, den seksuelle vold, den materielle vold osv., det er, at det er over et længere forløb. Altså det er ikke, hvis du har et skænderi for eksempel, og du tager fat i din kæreste og rusker hende en gang eller to gange. Det er ikke nødvendigvis et voldeligt forhold. Det kan være et dysfunktionelt parforhold, I så har, fordi I skændes og har konflikter hele tiden, og også nogle gange bliver fysiske i det. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at skelne mellem de dysfunktionelle parforhold, ja. Og så når vi over i den reelle partnervold. Og hvornår kommer vi over der? Jamen det kommer vi over i, når du har en vedvarende fysisk, psykisk, seksuel, materiel, økonomisk nedgøren af din partner. Når den ene part i et forhold går ind og tager kontrollen, altså som jeg sagde før, kontrol er et helt vildt vigtigt ord her. Det, mm-hmm. det er det, det handler om grundlæggende. Ikke? Så du forsøger at kontrollere din partner. Det kan være ved at slå, altså være fysisk. Det kan være ved altid at tale nedsættende omkring din partner. Virkelig, virkelig nedsættende. Det kan være ved at sige, du må ikke gå ud af vores hjem, du må ikke ringe til dine forældre eller til din veninde. Du skal have det her tøj på og ikke det her tøj på. Men det, pointen i det er, at det er vedvarende over et længere og et langt stykke tid. I skriver så, og det er jo det der koblingen til de drab her, kvindedrab, som vi har oplevet på det seneste, at partnerdrab ofte sker som kulmination på et langt forløb med vold. Kan du ikke fortælle om sådan et typisk forløb? Jo. Et første tegn, man lige skal være opmærksom på, det er, hvis man bliver kæreste med en, der faktisk tidligere har stalket eller været voldelig over for en tidlig partner. Og det kan man nogle gange godt jo høre eller sådan lige fornemme i forhold til, hvordan der bliver talt om tidligere kærester. Så ser man også ret typisk, at forholdet hurtigt bliver seriøst. Altså det er sådan en stormende forelskelse, og hurtigt flytte sammen, og hurtigt blive gift, og hurtigt få børn. Altså sådan virkelig sådan at blive belejret med blomster, og kærtegn, og opmærksomhed, og komplimenter osv. Så man virkelig bliver kurtiseret, kan man sige, meget, meget voldsomt, og det sker meget hurtigt. Og så lige så stille, så begynder den der kontrol fra mandens side at komme. Altså bestemme, nej, du skal ikke tage den kjole på, du skal have den anden kjole på, eller nej, jeg synes faktisk ikke, du skal se den veninde der, fordi hun er ikke god for dig. Så lige så stille bliver der sorteret ud i vennekredsen, lige så stille bliver man isoleret fra sin familie, for eksempel, lige så stille, og uden man egentlig nødvendigvis opdager det, skifter man tøjstil. Så kontrollen sådan ligesom kryber ind, kan du sige, i forhold til kvinden. Så kan der ske det, at manden lige pludselig begynder at føle sin kontrol truet. For eksempel, hvis der er børn i familien, der er nogle myndigheder, der opdager, at der er et eller andet galt her, der er nogle børn, der mistrives. Hvis man selv som kvinde faktisk mærker, at det her det er ikke godt for mig, det er ikke sundt for mig, så jeg vil gerne skilles, så bliver den der kontrol truet hos manden. Og det, der kan ske, kan være flere ting i det. Det kan både være sådan en trussel om selvmord. Hvis du går fra mig, så slår jeg mig selv ihjel, siger manden til kvinden. Det kan være at tryle og græde og bede om undskyldninger. Alt sammen noget, der, hvad kan du sige, vivler endnu mere ind i det der spind af afhængighed og kontrol i forhold til hinanden. Og det, der jo er i det, er, at den her mand føler kvinden som sin ejendom, ikke? Og føler den her også jo uløselig forbundethed med hende, og en jalousi i forhold til andre. Altså, så begynder man faktisk at planlægge det her mor. Altså, så begynder man at søge, blive ret konkret i en planlægning af at vi slår sin partner ihjel. Og så ultimativt, så sker drabet jo. Og der er der faktisk ikke nødvendigvis sådan en optagethed af, at der ikke må være vidner til det. Altså, selvom det er planlagt. Altså, mange af de her drab sker jo desværre, hvor der er vidner, hvor der er naboer, der ser det, hvor der er børn, der overværer det. Så og der det ikke... kan måske netop være med til, at man, når man hører om den slags sager, ofte tænker, gud, det må være i effekt. Fordi hvis man havde planlagt det her, så havde man vel gjort det på en meget mere kontrolleret præcis. Måde. Og det er det ikke. Og det er også... Og jeg tror også, det er derfor, det er vigtigt at forstå, at det er også nogle helt forskellige redskaber, der skal til her. Ikke? Fordi at det er ikke i effekt. Det handler om den her ønsket om den ultimative kontrol. Og når du slår et andet menneske ihjel, så har du taget den ultimative kontrol over det menneske. Og derfor er der jo også nogle af de her sager, også hvor jo, som er dybt tragiske, hvor man også dræber fælles børn for eksempel. Ikke? Men der begår manden jo faktisk også selvmord. Det er jo også en del af dynamikken tit. Og den her eskalering, som jo er en, hvad skal man sige, en generel karakteristik, det kan være et forløb, eller det er sådan, det ofte kan være i de her sager, som ender med partnerdrab, som er den hyppigst forekommende drabstype i Danmark. Men Trine, i langt de fleste forhold, hvor folk slår hinanden, langt, langt de fleste af de parforhold ender jo heldigvis ikke med, at folk slår hinanden ihjel. Nej. Så mit spørgsmål er, kan der være andre årsager til, at de her relativt få sager ender med et drab? Altså andre årsager end, at man er i et parforhold? De sager, vi taler om her, det handler jo simpelthen om sager, hvor der har været vold forud for drabet. Ja. Og derfor er det en del af en voldsdynamik, kan du sige, og hvor det er den ultimative kontrol, du tager. Ja. Jeg er med på, at I ser en sammenhæng mellem, at der ofte har været en eskalering af vold i et forhold inden et drab. Mm. Mit spørgsmål går bare på, om vi kan sortere yderligere. Kan der være andre årsager end partnervolden til, at de her relativt få sager ender med drab? Mm. Jeg tænker for eksempel på, om man skal se på socialklasse, eller om man skal se på etnicitet, eller om man skal se på, om folk har været misbrugt som børn. Altså, kan der være andre forklaringsmodeller end, at det lige handler om partnervold? Mm. Det vi ser i forhold til de sager, hvor der sker partnervold, og i øvrigt i forhold til vold i parforhold i det hele taget, det er, at de spreder sig faktisk fuldstændig ud over det socioøkonomiske spektrum. Du kan ikke sige, at det er i dårligt stillede familier, volden opstår. Den er der i lige så høj grad i meget, meget velstillede familier. Det vi kan se ret entydigt i forhold til vold, det er, at hvis du selv har været udsat for vold som barn, så er der en risiko for, at du selv bliver voldsudøver eller voldsudsat som voksen. Okay. Faktisk så er det op mod 3/4 de tal, vi har, siger 3/4 af dem, der udøver vold, de har selv været udsat for vold som børn. Og vi skal jo til at tale om værktøjerne og handlingsplanerne senere, men man behøver ikke tage højde for folks socialøkonomiske fordeling. Vi behøver ikke tage højde for folks etnicitet. De faktorer er ligegyldigt, når det handler om at bekæmpe vold i nære relationer. Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det sker alle steder. Og derfor er det vigtigt, at de værktøjer, vi iværksætter, de også kan rumme den forskellighed. Altså, så vi netop har en vifte af behandlingsmuligheder og værktøjer, som tager højde for det hele. Altså, så vi ikke kun sætter ind et sted. Partnervold er et stort problem i Danmark, men som I skriver i kronikken, vi kender værktøjerne, vi ved, hvad der skal til. Ja. Det er jo bare betryggende. Fortæl, Trine, hvad skal vi gøre? For det første skal vi være langt mere ambitiøse, end vi har været hidtil. Vi har haft en 6 handleplaner mod vold i nære relationer i Danmark, som har sat sådan nogle 20 millioner af, hvor det har været sådan nogle, for nu at sige det, små initiativer, der har været ret fragmenteret. Det er slet, slet ikke ambitiøst nok. Altså hvis vi kigger til et land som Norge, så har de jo massive ambitioner på det her område, og de er lysår foran os i forhold til både forebyggelse og behandling på de her områder. Og de bruger rigtig, rigtig mange penge på det, i forhold til, hvad vi gør i Danmark. Ikke? Mm-hmm. Og når du siger, og det er jo pengene, det skal vi nok komme til, men når du siger, I kender værktøjerne, så jeg vil gerne vide, hvad værktøjerne er. Altså, hvad er værktøjerne til at få bragt partnervold, altså, eller slået vold i nære relationer ned i Danmark? Værktøjerne er for det første, at vi har en meget tidlig opsporing af volden. Det betyder, at politi, læger, socialrådgivere, lærere, pædagoger, alle dem, der møder familierne rundt omkring, at de ved, hvad vold er, de kender tegnene på vold, de tør tale om det. Den anden del er så, at vi skal samarbejde meget bedre på tværs. Altså når politiet er ude til det, der er så frygteligt hedder husbetakler stadigvæk, som jo handler om vold, så skal de gribe ind med det samme. Hvad skal de gøre? Så skal de ikke bare skille parterne ad, du ved, og tage afsted igen. Så skal de henvise videre. Altså så skal de kigge på de her to parter og sige, du, der er udsat for vold, du kan ringe til Liv Uden Volds hotline for eksempel. Der kan du få hjælp til at komme videre fra det her. Så vi simpelthen får bygget de der broer, når vi står i det, fordi det er der motivationen er. Og vi ved, at det tager mellem 7 og 10 år for en voldsudsat at forlade den voldelige partner. Man kommer igen og igen på krisecenter, hvis det er det, man skal. Rigtig mange har slet ikke brug for et krisecenterophold. Det er noget, en anden form for behandling, de har brug for. Og det skal vi simpelthen have stillet til rådighed. Men vi skal have en viden og en indsigt ud, der hvor man møder familierne. Så det er sådan opsporingsforebyggelsesdelen i det. Ikke? Så skal der selvfølgelig være den der vifte af tilbud fra behandling til rådgivning. Altså i dag har vi en lovgivning, der siger, at du har ret til at komme på krisecenter, hvis du er kvinde. Du har faktisk ikke rigtig nogen rettigheder som mand. Du kan komme på mandecentre og herberger, men der er faktisk ikke rigtig en lovsikret rettighed heller til et krisecenterophold for mænd. Mm. Men du har ikke ret til andet. Altså, du har ikke ret til ambulant behandling. Mm. Så i lovgivningen har vi ikke en ret, der siger, hvis du er udsat for vold, hvis du udøver af vold, uanset om du er voksen eller barn, mand eller kvinde, så har du ret til behandling. Mm-hmm. Det har vi brug for. Altså, uden nogen vurdering, bare en ret? du har, skal have en rettighed, ligesom du har en ret til at komme på krisecenter. Det er jo i virkeligheden lidt interessant, at vi har en lovgivning i dag, hvor det er det mest indgribende, du har ret til. Altså det er et krisecenterophold, du har ret til, men du har ikke ret til det, der kunne være mindre indgribende, nemlig at du kan bo i dit eget hjem, du kan få rådgivning, hvis det er det, du har brug for, hvis vi er i den, hvad kan du sige, mildere ende af volden, eller du kan få behandling, hvis du er i den voldsomme ende af volden og har behov for et langvarigt behandlingsforløb. Så bedre opsporing, bedre information og bedre behandlingstilbud og rettigheder til, at man kan få alle de her ting. Den seneste handlingsplan var jeg at kigge på, og der var budgettet i alt, altså i perioden 19-22 på 101 million kroner for en 4-årig periode. Mm. Hvor meget større skal puljen være for de næste 4? Det er... Altså hvis vi skal nå de mål... Hvis vi skal nå de mål, så skal puljen jo være på et trecifret millionbeløb årligt. Et trecifret millionbeløb hvert år de næste 4 år, det kan jo løbe op i over 1 milliard. Hvis jeg ikke skulle komme med nogle store ambitioner som formand for Lev Uden Vold, så ved jeg ikke, hvem der skulle. Lad os blive i det univers, hvor Trine Bramsen kan finde alle de penge, du beder om. Altså et trecifret millionbeløb årligt de næste 4 år til en handleplan for vold i nære relationer. Kan hun så komme problemet til livs? Vi kan i hvert fald komme rigtig, rigtig langt. Hvis vi kommer derhen, hvor vi begynder at sætte penge af til at lave en behandling, hvor vi fanger familierne hurtigt, så kan vi jo også spare nogle penge. Altså vi ved, at de direkte udgifter, det er 500 millioner kroner årligt, har Syddansk Universitet lige lavet en undersøgelse af. Ikke? Så på den måde er der også rigtig mange penge, vi sparer andre steder. Og jeg ved godt, at penge de kommer fra forskellige kasser, og penge sparet et sted, de kan ikke nødvendigvis bruges et andet sted i en kasse. Men vi er simpelthen bare nødt til at have nogle ambitioner på det her område snart, hvis vi skal komme det her til livs. Tilbage til sidst her på Trine Bramsens skrivebord. Hun havde allerede en bundet opgave, da hun startede med at skulle lave en ny handlingsplan for vold i nære relationer. Nu har hun så annonceret, at der også skal være en handlingsplan for kvindedrab. Det sker på baggrund af den her Mia-sag fra Aalborg. Vi har jo ikke noget pengetræ i Danmark. Der er ikke uendelige midler. Kunne du frygte en situation, hvor det fokus, der er på sådan en enkelt sag, hvor det fokus, der er på kvindedrab specifikt, kan ende med, at I ikke får de nødvendige midler til og kæmpe mod vold i nære relationer? Jeg kunne i hvert fald frygte en situation, hvor man kommer til at have et entydigt fokus på kvindedrab og lave en handleplan, som blander to ting sammen. Altså som blander de her fjerndrab, som Mia-sagen var, sammen med drab, der sker i et parforhold, altså partnerdrabene, som den ene del, og at man så ikke får lavet alle de forebyggende tiltag i forhold til vold i nære relationer, som reelt kan være med til at forebygge det her. Trine Schaldemose, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak selv. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.